przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jest. Brawo, brawissimo. Piękny głos, świetne uderzenie. To na początku dzisiejszego trójkowego budzika. Bardzo serdecznie witam Państwa. Jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Tame Impala. Asking how I managed to end up in this place. Borderline, nasza piosenka dnia. To Kevin Parker i jego australijska drużyna Tame Impala. W naszej piosence dnia ponownie w porannym zapraszamy po 8.30. Tymczasem na budziku 9 po 4. Nie zawsze możesz mieć co chcesz. Gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Tatuaż zdobi twoją pierś i w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy już 13 minut po godzinie 4, no i jak ten tydzień pędzi, już mamy środę. I jak zwykle o tej porze zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, budzik@polskieradio.pl, 2273 71335. No to chyba już wszyscy wyspani, wszyscy zadowoleni. Mają ochotę, by być tym budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Gotowi? Gotowi. Trzy szybkie ciach, ciach. Factory for too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on. I'll be on my way, where my fantasies will unfold. Cause there are five more days till summer takes me away. There are five more days till summer. Five more days till summer. Five more days till summer takes me away. You've been till the dawn. My whole life has been in the dark. I sleep all day till the moon's in play, like a vampire in a box. Without a sound, no one around, I awaken to feel the cold. To do again just like yesterday, with this emptiness in my soul. But there are five. To się zdaje się nazywa się déjà vu. Pan Piotrek Stychów dziś pierwszy, tak jak wczoraj do Wrocławia. Sucho, 11 stopni, to na wysokości Oławy. No i na plecach tak mniej więcej do 24 ton. I jedziemy. I bardzo dobrze. Jest robota. Cieszymy się tym, że na drodze cisza, spokój, że sucho. Zawodowi kierowcy większych aut pewnie mają powody do radości. Pan Piotr Stychów jako pierwszy dziś telefonicznie. Na dzień dobry, mailowo, nasz europejski podróżnik, pan Stefan, informuje z dokumentacją fotograficzną, że Cypr i nadchodzi lato. Tamże właśnie. I tak to też wygląda. Pan Stefan jako pierwszy dziś mailowo. No i jeszcze SMS-owo. Na dzień dobry, pan Wojtek. Tak jak wczoraj. Nie, pan Wojtek, inny pan Wojtek, ale z najlepszymi życzeniami, troszkę spóźnionymi, ale jednak imieninowymi, z samymi serdecznościami. Pan Wojtek, nocna zmiana z krakowskiego nowego kleparza. Wita i pozdrawia wszystkich trójkowiczów. Pan Wojtek dodaje, wstajemy i nie udajemy. Nie, to nie. Brawo. To pierwszy sygnał SMS-owy. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 18 po czwartej. Takie miejsce, kiedy w maju kwitną bzy, a na jesień drogi śliskie, jak w zimie śnieg jest albo dżdży. Są dożynki w koniec lata, w lipcu kusi morza brzeg, we dnie śpi pijany tata. Mama dziecku piecze chleb, nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask na trzodę swą, ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świn. Powiem wam, jedno takie miejsce w świecie, kilka wam przykładów dam. Czarne świeci tutaj bielą, za to białe wpada w czerń. Orły różem się rumienią, w czekoladzie kąpią się. Tęcza płonie ogniem żywym, tylko tutaj nigdzie już każdy u nas był szczęśliwy. Od urodzi nasz pogrób, nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask na trzodę swą, ogrzewał ciała Peru, co swój początek ma w Zatoce Świn. Piosenkę, chociaż kończyć mi jej żal. Paszport zaraz biorę w rękę, bo opuścić muszę kraj. Odkąd nie ma słońca Peru, żal okrutny trawi mnie. Ruszam w drogę, przyjacielu, aby światu nucić pieśń. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask na trzody swą, ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świn. Prawie 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, Europejskim Dniu Śniadania. I troszkę o tym będziemy mówić i zachęcać, rzecz jasna, bo to ponoć najważniejszy posiłek dnia. Tego się trzymajmy. Imieniny Aleksandra, Elżbiety, Grzegorza i Mariana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę, 21 minut po 5. Zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa już prawie 14,5 godziny. 114 dzień tego roku, środa, 24 kwietnia. Dzień dobry Państwu. You're saying definitely, mate. Bennett. Prawie 26 minut po godzinie 4. Przypominamy to jak zwykle sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. To kto by to wszystko spamiętał? 24 dzień kwietnia. 3 razy urodziny. I tak w 1743 roku urodził się Edmund Cartwright, duchowny angielski, wynalazca między innymi krosna mechanicznego. 248 lat temu urodził się Samuel Linde, leksykograf, członek Izby Edukacji Publicznej, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz współorganizator, dyrektor Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Przypomnijmy, że jest autorem 6-tomowego słownika języka polskiego zawierającego 60 tysięcy haseł. Samuel Linde zmarł w 1847 roku. A 138 lat temu w 1881 urodził się Wlastimil Hoffmann, malarz pochodzenia czeskiego, tworzył pejzaże i sceny rodzajowe z życia wsi podhalańskiej. Zmarł w 1970 roku. 3 daty na teraz, 3 razy urodziny, ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty pan no niech będzie, że z brodą, no bo teraz już brodacze live tact. Pan od pogody z wąsem za 3 minuty. O tak. No już 4:30. Czas na prognozę pogody. Pan Kazek napisał, mam nadzieję, że dzisiaj synoptyk ma lepszą pogodę niż wczoraj i nie będzie dziś burz piaskowych, tak jak wczoraj na Kociewiu. Tak wyglądało to u nas wczoraj. Zdjęcie z drogi numer 22 w okolicach południa. No, wygląda to naprawdę, naprawdę, naprawdę jakby Dubaj. To od pana Kaska z dokumentacją fotograficzną. Tak staram się własnymi słowami opisać to, co widzę. No, pan synoptyk uspokaja, choć jeszcze będzie wiatr wiał porywisty, to akcentujemy, tak jak wczoraj w prognozie pogody, to chyba najważniejsze zdanie, ale na wstępie o tym, co z satelitarnych map Europy wynika. Wschodnia Europa nadal znajdować się będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Zachodnia i częściowo środkowa Europa pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkiem na wschód od Irlandii. Polska w zasięgu zatoki wspomnianego niżu z południa i południowego zachodu będzie napływała ciepła masa powietrza. Z południa. Masa powietrza, uśmiecham się, polarnomorska. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie miejscami przelotnie popada deszcz. A wiatr południowo-wschodni jeszcze umiarkowany i dość silny. Znowu skrupulatnie pan od pogody to wyliczył, że w porywach do 55. Nad morzem do 65. Na Podlasiu oraz w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, no, podobnie jak wczoraj. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura. Najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim do 14 stopni. No, przy silnym wietrze to tak nie poopalamy się za bardzo. Poza tym od 17 na wschodzie i na południowym wschodzie. W większości regionów koło 18-19 w centrum 20, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 23 stopni. No i taka to właśnie lista przebojów temperatur w wykonaniu pana synoptyka dziś, a przecież wiemy, że to jego nie ostatnie słowo na ten tydzień. Wczoraj wyliczaliśmy, cóż tam będzie się działo temperaturowo do piątku, więc nie jest źle. No tak stopień w górę, stopień w dół, jest dobrze. To tyle o pogodzie, choć jeszcze do pana synoptyka będziemy zaglądać. A teraz wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie na dziś, prościusieńkie. Choć gdyby się tak wsłuchać, to na pierwszy rzut ucha jeszcze nic się nie znajdzie. Ale przy drugiej, na pewno przy trzeciej nutce wszystko będzie wiadomo. Za 27 minut piąta. 3 na raz, część pierwsza w tej sprawie. 7-1-3-3-5. trzy na raz. A no właśnie. AC/DC nie trudno zgadnąć. Pan Leszek pisze, AC piorun DC z rana jak śmietana. Tego mi było trzeba, bo jakiś taki zamulony jestem chyba od tej gorączki, bo 38 na piecu. Pozdrawia ze środy, w środę, pan Leszek. No jak wiemy, do czterech dych na kociołku dobijemy, więc jeszcze rozgrzewka trwa. Szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5. Trzy nagrania, szukamy wspólnego mianownika. Prościusieńkie zadanie na dziś, na 24 dzień kwietnia. Tak to wygląda. Za 21 piąta, trzy na raz, druga i trzecia nutka z rzędu. How will I find what is near? question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. Ciepło, ciepło, hałas. A to ciekawe, bo hałas od pana Maćka z Libiąża. Odpowiedź, hałas z rana, rzecz niesłychana. Tak też rymuje pan Wojtek z Krakowa. Jeszcze pan Kazik. Najpierw burza z piorunami, potem dużo się dzieje, a po burzy przychodzi spokój. No to z wyróżnieniem odpowiedź. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i przyznam szczerze, że to chyba jedna z nielicznych sytuacji, kiedy... Choćbym chciał, to no, nie da rady, by jakąś dogrywkę logiczną do tych trzech dograć czy dopowiedzieć. Trzy nowości. I to właściwie jedyne takie, a już teraz jak powiem notowanie, to już będzie wiadomo chyba o co chodzi. Jedyne takie notowanie, gdzie były same nowości w zestawieniu w tej podstawowej trzydziestce i jeszcze dodatkowo ta poczekalnia. Tak właśnie, 24 dzień kwietnia 1982 roku z notowania numer 1 listy przebojów trójki. Nie tylko Niedźwiedziowi łezka wokół się kręci. Wtedy na trzecim AC/DC, na drugim Manam i na pierwszym John Vangelis. No i co? I dalej, gdyby dogrywkę zaproponować Państwu, tak sobie pomyślałem, że idealne byłoby miejsce pierwsze z ostatniego, jak dotychczas, 1942 notowania z 19 kwietnia 2019 roku. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! 37. rocznica od pierwszego wydania listy Przebojów Trójki. Aha, trzy na raz. To dziś. No mówiłem, że prościusieńkie. Pani Ania z nami, kłania się nisko. Pan Karol z Szczepnicy daje po ciepłej nocy 11 stopni i zapowiedź tego, że czeka nas ciepły dzień. Wiosna w pełni. Tego też się trzymajmy. Od pana Tomka sygnał z trasy z Kruszwicy do Karczewa, szerokiej drogi. Stolarze też na posterunku przy warsztacie, równa dycha. Kawa i budzimy sąsiadów. To stolarz pan Rafał z Bielska Białej. Pani Iwona z Nysy, no, jak zwykle wkrótce weekend, bo jak środa minie, tydzień zginie. No i nareszcie ciepełko wieje, ale plus 9 i sucho, więc rower w gotowości. Podbija stawkę pani Ela z Opola. Na liczniku 10 stopni i też zapowiedź tego, że środa minie i tydzień. No właśnie, ani się obejrzymy, a to już. A to już za 6 minut piąta. Nocnej zmianie. Pan Wojtek z Manchesteru na nasłuchu z najlepszymi życzeniami nieco spóźnione, ale wczoraj było, było. Było także miło na święta u pani Magdy w Harstad z północnej Norwegii. Informacja o tym, że już najbliżsi wyprawieni do kraju. No troszkę przykro bez nich, pisze pani Magda, ale przynajmniej im będzie ciepło. Tam jeszcze śnieg. Od pana Stefana to mieliśmy sygnał, że nadchodzi lato. Cypr i tamże gorące pozdrowienia. Lekki deszczyk, prysznic i poważny deszcz. Aż do 1 maja. Tak z krainy deszczowców informuje pan Artur, czyli mokro wreszcie będzie. Taki dziś deszcz zapowiadają brytyjscy synoptycy. Deszcz w trzech postaciach. Jesienny biwak świąteczny zaliczony. Przyjemne 27 stopni. W nocy 17. No i wreszcie dobrze się śpi. Pozdrawia stała słuchaczka pani Paulina z Brisbane. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę piąta. trzymał się za ręce, mówią, jeszcze się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja nie chcę z tobą chodzić, nie chcę zgodzić się. Widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysokie jak pan. A ja bardzo, tak bardzo chciałbym.